wszystkie piwa w butelkach. 4 plus 4 najtańsze gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 19 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze grają dziś z Hiszpanami na Euro 2020. Dwudniowe negocjacje dotyczące kopalni Turów zakończyły się bez porozumienia. Pracownicy teatrów i uczelni artystycznych w Małopolsce przejdą szkolenia antymobbingowe. Piłkarska reprezentacja Polski za 21 godzin zagra w Sewilli z Hiszpanią na swoim drugim meczu Euro 2020. O planie na mecz mówi obrońca Kamil Glik. Zdajemy sobie sprawę, że większość czasu spędzimy w defensywie. Wiemy też na pewno, że Hiszpanie te strefy między liniami będą starać się dobrze wykorzystywać i tu musimy być mocni, żeby właśnie czy obrońcy, czy pomocnicy, żeby właśnie te luki, te strefy wolne zabezpieczać, więc myślę, że to będzie bardzo ważne, ale na pewno w takich meczach no to odrobina szczęścia, bo Szwedzi też odrobinę tego szczęścia mieli i przede wszystkim no dużo determinacji i wiary w takich meczach jest bardzo potrzebne, więc myślę, że każdy sobie będzie już w głowie plan na to spotkanie przygotowany. Początek meczu o 21:00. Dwudniowe negocjacje dotyczące kopalni Turów zakończyły się bez porozumienia. Rozmowy zostaną wznowione we wtorek. Delegacje Polski i Czech ponownie spotkają się w Pradze. Minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka przed powrotem do Polski podsumował przebieg dotychczasowych negocjacji. To były bardzo intensywne dwa dni, twarde rozmowy po obydwu stronach, dużo kwestii, które poruszyliśmy. Myślę, że mamy zrozumienie lepsze po obydwu stronach. Jest wspólna intencja rozwiązania tego sporu w takim duchu dobrosąsiedzkiej współpracy i sposób długotrwały. Idziemy w kierunku porozumienia. Czeskie Ministerstwo Środowiska podało w swoim komunikacie, że negocjacje eksperckie dotyczyły konkretnych warunków międzyrządowej umowy, jednak nie poinformowało o szczegółach. Rozmowy są bardzo trudne, ale po raz kolejny wraz z ministrem Kurtyką potwierdziliśmy, że naszym celem jest porozumienie, powiedział czeski minister środowiska Richard Brabec. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania dotyczącego kopalni Turów pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Kilkuset pracowników teatrów i uczelni artystycznych w Małopolsce przejdzie szkolenie antymobbingowe. W Teatrze Bagatela rozpoczęła się kampania Państwowej Inspekcji Pracy Praca od kulis. Cykl szkoleń dla aktorów, muzyków i kadry zarządzającej ma zapobiec przypadkom łamania praw pracowniczych, molestowaniu i dyskryminacji, tłumaczy Anna Majerek z Państwowej Inspekcji Pracy. Często wynikają one z tego, że pracownicy, artyści, ale również pracownicy pozostali teatrów nie mają świadomości swoich praw, nie umieją odróżnić takich pojęć jak mobbing, jak dyskryminacja. Chcemy temu przeciwdziałać. Szkolenia odbędą się we wszystkich teatrach oraz uczelniach artystycznych w Krakowie i województwie małopolskim. W planach jest przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii. Inspekcja kampanię Praca od kulis i serię szkoleń rozpoczęła od Teatru Bagatela, w którym przed laty miało dochodzić do mobbingu i molestowania aktorek przez byłego dyrektora Henryka Jacka S. Synoptycy zapowiadają upalny weekend. Na południowym zachodzie lokalnie termometry mogą wskazać 35 stopni. Jak mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wraz ze wzrostem temperatury rośnie ochota na kąpiele, ale niestety nie wszystkim o własnych siłach udaje się wyjść z wody. Od kwietnia, czyli od początku sezonu kąpielowego, odnotowano 80 utonięć. W czwartek życie pod wodą straciły dwie osoby, przestrzega Anna Adamkiewicz. Pomimo, że ta pogoda no, zachęca do wypoczynku nad wodą, wypoczywajmy rozsądnie. Pamiętajmy o tym, żeby kąpać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zawsze słuchać poleceń ratownika. No i oczywiście nigdy i pod żadnym pozorem nie pływać pod wpływem alkoholu. Jak wskazują policyjne statystyki, do utonięć najczęściej dochodzi w miejscu niestrzeżonym, ale nie zabronionym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w całej Polsce słonecznie i upalnie od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. We're Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy muzyczny weekend. Dobry wieczór ze studia Trójki. Mamy dla Państwa solidną porcję muzycznych podróży bez paszportów. To tradycyjnie jak co tydzień. Dziś bohaterką pierwszej godziny programu W Rytmie na Trzy będzie cudowna Gladys Knight. Kto z Państwa nie śledził przez lata scenę muzyki soul, zapewne zna ten głos z kultowego filmu Licencja na zabijanie. Justyna Grabasz jest wydawcą naszego spotkania, a muzyczne zestawienie na najbliższe dwie godziny przygotował i przedstawi Tomasz Dudek. To przenosimy się do roku 1989. James Bond jako super szpieg brytyjskiej Secret Service, a Gladys Knight jako absolutna muzyczna królowa. I need to make a move on you. In the blink of an eye, I'll be there too. And if they don't know why, I'm gonna make them pay. Till they're dying day. Till they're dying day. Till they're dying day. Oh, got a license to kill. And you know I'm going straight for your heart. Ooh, baby. Got a license to kill anyone who tries to tear us apart. I got a license to kill. And you know I'm going straight for your heart. Oh, oh, oh. Got a license to kill anyone who tries to tear us apart. Ooh, sugar. Ooh, license to kill. W programie trzecim muzyczna licencja na zabijanie. Timothy Dalton po raz drugi i tym samym po raz ostatni pojawił się w filmie o agencie 007, a dla Gladys Knight było to, jak sama kiedyś stwierdziła, bardzo ciekawe doświadczenie. Dość skromne podejście do tematu w takiej skali produkcyjnej, przyznacie Państwo, ale po takich zdaniach poznaje się wielkie osobowości. To aby kontynuować wątek naszej bohaterki, to teraz przedstawiam Państwu album About Love z roku 1980. Na okładce Gladys Knight w towarzystwie The Pips, zarażające uśmiechy artystów. Po 41 latach świetnie się tego albumu słucha. Dziś dla Państwa smak gorzkiej miłości. Taste a Bitter Love. Smakowanie gorzkiej miłości w wydaniu Gladys Knight i The Pips. Kompozycje tych artystów są motorem napędowym naszej pierwszej godziny programu W Rytmie na Trzy. Kiedyś Państwu wspominałem na antenie Trójki moją fascynację filadelfijskim soulem. Jak historia muzyki pokazuje, na szczęście nie jestem jedyny w tej ciekawości poznawania tego brzmienia. W roku 75 David Bowie pokazał światu Young Americans, które powstało w wyniku dość wyraźnego skrętu stylistycznego artysty. Zatem brzmienie Filadelfii David Bowie już teraz w Trójce. Your hands shake. I heard the news. Pewnie Państwo doskonale znają ten album Young Americans. Była na niej współpraca m.in. z Johnem Lennonem i bohaterem naszego programu sprzed tygodnia, czyli Lutherem Vandrossem przy kompozycji Fame, na której wystąpił także Carlos Alomar, jeden z ulubionych gitarzystów Davida Bowie, który od tamtego momentu dość często pojawiał się na płytach artysty. Etta James teraz w trójce, a potem The Yuletide Singers w Evergreenie. Soulman. Trójka. Program trzeci. Better each and every day. So honey, Men, Yuletide Singers. A jeżeli już soulowe klimaty, które są wizytówką naszych spotkań, to wracamy do jednej z ikon soulu, bohaterki naszej godziny, Gladys Knight. Przez lata jej muzyczna droga to prawie rodzinny biznes. Brat, dwaj kuzyni tworzący grupę The Pips. Aby zobrazować muzycznie ciekawość kompozycji, które Gladys Knight tworzyła, do studia Trójki dziś zabrałem także album Imaginations z roku 1973. To był pierwszy album wydany w wytwórni Buda tuż po opuszczeniu Motown. Album zawierał ich pierwszy hit na liście setki gorących przebojów magazynu Billboard. Ich muzyczną wizytówkę na kolejne lata. Midnight Train to Georgia. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world. The world he left behind. Not so long. Georgia. Leaving on the midnight train. Yeah. Said he's going back. Going back to a simpler place and time. Back. Oh, yes, he is. Now be with him. I know you will. On that midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. Yeah. Yeah. Yeah. I'd rather live in his world. Without him in mind. World is his. His and hers alone. He kept dreaming. Dreaming. Ooh, that someday he'd be a star. Superstar, but he didn't get far. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. He said he would. Oh, no, he's leaving. Leaving. On that midnight train to Georgia. On that midnight train. Mm-hmm. Yeah. Said he's going back to find. Going ooh, back to find. A simpler place and time. Take that ride. Ooh. Yes, he's gonna be right yeah. By his side. Not gonna be with him. I know you will. That he's going back to find. Going back to find. Ooh, a simpler place and time. Whenever he takes that ride. Ooh, yo. Yes, he's gonna be right by his side. I've got to be with him. I know you will. Oh, that midnight train. Even on that midnight train. Yeah, yeah, yeah. I'd rather live in his world than live without him. Yeah. Trójka. Program trzeci. Tej nocy już mieliśmy okazję na antenie Trójki posłuchać Gladys Knight w wydaniu filmowym, ale oprócz Jamesa Bonda pojawiła się po latach także współpraca przy muzycznej ścieżce do filmu Rocky 4. Double or Nothing. To był ten duet sprzed chwili Kenny Loggins, Gladys Knight. To zostawiam jeszcze jedną niespodziankę związaną z naszą bohaterką godziny, ale to za kilka minut. Teraz w scenografii czerwcowej nocy w programie trzecim sięgamy po klasyki. Walter Murphy. Piąta symfonia Beethovena. Walter Murphy w trójce, prawdziwy klasyk, który znalazł się na liście przebojów w roku 76 i został wyróżniony na ścieżce dźwiękowej do Saturday Night Fever rok później. Walter Murphy to bardzo ciekawa postać amerykańskiego przemysłu muzyczno-filmowego czy telewizyjnego. W swojej karierze trwającej ponad 5 dekad Murphy napisał muzykę do wielu filmów i programów telewizyjnych. To pozwolicie Państwo, że jeszcze chwil parę zostaniemy przy klasykach. Fani musicali zapewne tą kompozycję będą kojarzyć z musicalem Grease. Program trzeci. Yeah. To była Faith Evans w Trójce. Bardzo dziękuję za korespondencje mailowe. Bardzo doceniam te nasze nocne, muzyczne rozmowy. A dziś rozmawiam z Państwem o Gladys Knight. Przy okazji wymieniamy swoje ulubione płyty i utwory, w których miała udział cudowna Gladys. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, zapraszam właściwie nie tylko dziś, ale przez cały tydzień możemy rozmawiać o muzyce. To, aby pięknie wypełnić tą przestrzeń między rozmowami o naszej bohaterce nocy, to teraz raz jeszcze na antenie programu trzeciego Gladys Knight. Trójce Burzy Burzy, Gladys Knight i The Pips. Jeśli powtórzę po raz kolejny słowo cudowna, to bardzo przepraszam, ale tak po prostu jest. Nazywana cesarzową soulu, jest absolutnie jedną z najlepszych wokalistek ostatnich dekad. Nasi bohaterowie w roku 96 zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame, ale najważniejsza nagroda życia to powracające wspomnienia i miliony płyt, które cały czas przechowywane są w biblioteczkach muzycznych fanów na całym świecie. Come on, y'all. Come on, just come on. Oh, you make me wanna kick my heels up, throw my hands up, throw my head back. Come on now, and don't forget to say you will, yeah, yeah. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it like now, baby. Say you will. Come on, come on. Say. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. To jest muzyczny weekend, który mamy nadzieję będzie dla Państwa miłym wstępem do soboty i w następnym kroku do niedzielnego odpoczynku. A jak mawiał Fryderyk Nietzsche, życie bez muzyki jest błędem. To by uniknąć tych błędów, zapraszamy na drugą godzinę programu W Rytmie na Trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek wysyłamy ze studia Trójki dla Państwa zaproszenie z bohaterami tej godziny.